hans navn er Hansen. Egon Peter Herman Hansen. Han bor på havnen i en gammel båd, hvor han er god bag at danse. Han sælger børster, og han er helst, fordi han tørster. Han har aldrig rigtig helt forstået, at intet mere er som det først var. Hans tøj er beskidt, hans sjæl er slidt, han føler sig udenfor. Det eneste han har, er sit fadervor. Så han beder til sin Gud, kender hans bud, og siger undskyld for det i går. For det eneste han har, er sit fadervor. På landevejen går han rundt og er sin egen. Han drikker alle sine sorger væk, går måske lidt over stregen. Men en til ganen er dejligt, når man er i vanen. Og mens han tisser bag en tørne hæk, gør han stram honør på banen. Hans tøj er beskidt, hans sjæl er slidt, han føler sig udenfor. Det eneste han har, er sit fadervor. Kender hans bud og siger undskyld for det i går. For det eneste han har, er sit fadervor. Hans tøj er beskidt, hans sjæl er slidt, han føler sig udenfor. Men han har da Gud